بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. نعم. يوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرونها ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طيب، ويوم يعرض الذين كفروا، نسيكو أمباو كوامبا وتكابو ذهرشوا ولا والكفروا على النار كني موت، وأنبيوي أليس هذا بالحق؟ وموت هيكواني حقي سيبلكوا ما بينجا. Sasa maonaje, ni haki au si haki? Maona kwa macho yenu. Qalu watasema bala, kwani ni haki? Wa rabbina, tuapa kwa mlezi wetu. Qala kasema, fadhuqul adhaba, wanjeni adhabu. Bima kuntum, kwa yale mliokuwa takfuruna, mkiyakufuru. Fasbir, vumilia ewe mtume Muhammad. كما صبر أولو العزم، كما البومدية متوم عليه الصلاة والسلام، ورفكية درجة كوبا سانا كتك وصنبوف ورصنبولي وسان أولو العزم، فتم امتحاني كوبا كوركوير. ولا تستعجل لهم ولا وصفني هرك، كأنهم كما كانوا أنبواء يوم يرونها، سيكوا تكبيونا عذابوا أو يلي ولو أجيزوا كأنهم كما أنبواء يوم يرون ما يعدون، سيكوا تكبيونا كلا ولو أجيزوا، لم يلبثوا هوا كوكا إلا ساعة من نهار سبقوا ساموجة كتكم كان نعم لغتو بلاغ، يعني ما فيكيشو هايو. فهل يهلك وتنغمزوا إلا القوم الفاسقون، إلا واتوا ولو جنسوا كتك ممرشوا من يزموه سبحانه وتعالى، هاو أنه وتكاو أنغمزوا نا الله سبحانه وتعالى. طيب، يخبر تعالى من يزموه عن تباشا خباري أليتكوكا عن حال الكفار الفظيعة كتكمانا نحال يا مكافير يا فذيها مبايا عند عرضهم على النار وقت ونبتي وموتوني التي موتوا بكوانبا كانوا ولكوا يكذبون وكي كانوشا بها موتو كما هو كانوشا كبسا سمكونا موتو ساسا wameonyeshwa wametiwa ndani waulizwa sasa ni kweli si kweli wa annahum na kwamba yuwabakhuna wanazomwa na malaika mlikuwa mkataa mkatae sasa ni kweli si kweli wazomwa ويقال لهم وانبيوا أليس هذا بالحق هيكوا هاياني حقي فقد حضرتموه ممي هدوريا وشاهدتمونا مميونا عيانا وازي وازي كوما تشوين وازي وازي كوما تشوين مميونا عيانا يعني ظاهرا مميونا كوما تشوين وازي وازي قالوا وتسمى بلا كواني وكيري ساس كواني تميونا نكويري تمهدوريا تمشهوديا كما تويت وربنا تعابا كما لويت يكوان بسيسي تمكيري تمكيري كبسا يريوت فاعترفوا وككبالي بذنوبهم مذنبيا ولوتيندا وتبين إكذهير كذبهم وانقواه كذهير وانقواه وازي وازي قال أقسم الله فذوق العذاب ابو انجيني وقام بيو انجيني موتوني زاميني موتوني من انجيني هذا يسمى تحكم هذا يسمى أسلوب تحكم أسلوب تحكم ni mfumo wa kumteza shere kufanya stiza takuwaje wewe ungie moto na mbia onja na huko umezamishwa ndani ya moto kwa hivyo ni uslub tahakkum mfumo wa kufanyiwa stiza bima kuntum kwa sababu ya yale mliokuwa duniani takfuruna mkia kufuru عذاب منكم كروفة سأكون ما كفروا عذاب أكون عذاب أي عذابا عذاب لازما أنبيتك ولازم دائما يمليلي هم تطوك يتعند لي كما كان كفركم كما يلبقوا وكفروين صفة لازمة صفة إلو لازمونين صفة إلو لازمونين كبسة كما في دولة وكفري نصفة نهي عذاب يتقوى إنو لازم كما صفة زينو زو كفري زيلي haiwa epuki kabisa haya thumma amara taala kisha Mwenyezi Mungu akamrisha rasulahu mtume wake anyasbira kuvumilia asabru lughatan habsu nafs sabra katika lugha ni habs ni kufunga ni kufunga nafsi na katika sharia ni habsu nafsi anit tashakki wal jaza habsu nafsi anit tashakki wal jaza kuizuia nafsi kutokamana na kushtaki kulalamalalama وعن الجزع ناك ببيك كببيك ببيك أتكاني وصبرا نكيت مهم سانا كتك مايشا يمت أسيجوا ما نصبرا نيني هو يأيوك دنياني ليس في الدنيا هذا في مكان آخر ومتومي صلى الله عليه وسلم يزمون بأمرشا أبو مدية güvenin ala eziyetil mukezzibine. Yu ya udhiya ya wale waongo wenye kukadhibisha, almuanidina lahu, wenye kumfanyia mtume inadi na maamrisho yake inadi. Aambia mtume, Mwenyezi Mungu amwambia, wewe vumilia, tulia tu, hawa hawatoendelea kukanusha, kuna kufa, kuna kuangamizwa hawa, kuna kufanywa kadha wa kadha, wewe vumilia, nyamaza. Taim wa alla yazala, na asiache kuendelea, da'iyan lahum, ni mwenye kuwalingania. Sio kwamba ni udhi hawa, mimi sitowalingania. Endelea, endelea kuwalingania kabisa, usinyamaze wala usikome wala usiudhike, endelea na kuwalingania ala Allah, kwa Mwenyezi Mungu, ewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Subiri, asabru bimanzilati rasi min aljasad, walinsanu la yaishu biduni rasin, alinsan yaishu biduni ras abadan, faladhi iftaqada sabra faqad iftaqada rasahu. Subra ni kama kichwa, na mtu akikosa kiungo hiki cha subra ni kama alokosa kichwa, na aliyekosa kichwa haishi katika dunia hii, na thawabu yake ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifanya kwamba ni kubwa sana. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakika si linginelo watalipwa wenye kusubiri malipo yao pasi na hisabu, pasi na hisabu. Kwa hivyo ni nzito, yaumiza, lakini itabidi hivyo hivyo umezee, hakuna njia nyingine. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwa na Allah vumilia, na si maana kwamba mtume tu avumilie na wewe usivumilie, la, hii ma umira biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amrun li jami'i al-umma, kitu alichokiamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amri ya umma mzima, hata wewe pia na mwingine wewe pia subiri, na usiache kama wewe ni dai kuwalingania watu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ukiacha hivyo utakuwa umepata mtihani mwingine mzito sana. Wa an yaqtadiya, na amuigize na amfuate, bisabri ulil azmi minar rusuli, subra na uvumilivu wa ulil azmi, wale mitume ambao walipata mitihani mikubwa sana katika mitume, mtihani mzito mzito sana, na wakafaulu, mitihani nzito sana, mitihani mizito kabisa walipata, wakafaulu kabisa, na wakavumilia, wakapata daraja kwa shinda mitume wote, kwa sababu ya kuwa na subra. Wakawa mwatano tu katika 124,000 ulazmi na ngapi? Watano. Wana kama subra ni kitu kizito sana, subra ni bali. Kuna wengine wakwambia kwamba ni sabri hudud, subra ina mipaka, shekhi, kisha vuka mipaka tena basi hakuna kuvumilia. Subra haina haina mipaka ila antamut. Taib sadati alkhalqi, mabwana wa viumbe ambao ni mitume alayhim salatu wassalam, jamu sayyid, sadat jamu sayyid. Anta ma tastami ila nasharat idaati alalam, sayidati wa sadati, salamu alaykum, yani haulai alkhubatha alladhina yuqaddimuna nisa fi kulli shay, wanawake ndio kwaza, ladies is fast, kiwa lugha sio lugha fi ya senti, ati is fast, nani kasema hivi? Nani kasema ati watu wa kwanza, watu madhaifu hao, alafu asema kwamba ma min hakim illa warahu bint, yaani ukiona mtu anahukumu vizuri sana na kile nyuma yake kuna mtoto hakika anamuongoza. Hadha kalam fadhia, hadha kalam fadhia. Taimash ulil azaimi wal himami, wale ambao kwamba walikuwa na azima na himma kubwa tena la alia juu kabisa, wewe mtume Muhammad fanana na wale waigize wale, usibabaike, usikose subra, yale waliofanywa hawa na unafanywa wewe ni sawa, hakuna tofauti. Kwa hivyo subiri, subiri kabisa, ili uingizwe katika hili jopo la watu watano, uwe ni ulu azmi na wewe sallallahu alaihi wasallam. Alladhina, ambao kwamba aduma sabruhu, imekuwa kubwa kuvumilia kwao, kukubwa sana kuvumilia kwao. Watamma yaqinuhum, imetimia yaqini waliokuwa nao juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na juu ya ulinganizi wa dini yake subhanahu wa ta'ala. Hawa ni ulul azmi alladhina yasbiruna ala al-inad, wale wanaovumilia inadi na kukadhibishwa na kutukanwa na kubezwa. Wao wanaona kwamba hawajafanywa lolote, eh, hawajafanywa kitu. Subra ilikuwa hali ya juu, na kulikuwa na yakini iliyotimia, sio kuwa na shaka. Fahum wa ulazmi ahaqqul khalqi bil uswati bihim, ni waja wenye haki kuwashinda waja wote katika kuigizwa, katika kuigizwa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, laqad kana lakum fi fihim uswatun hasan, yani munariwaza njema kwa hawa mitume alayhi musallatu wasalam, munariwaza njema kwa hawa mitume alayhi musallatu wasalam. Kwa hivyo yatakana sisi pia tuwe ni wenye kuigiza hao. Walqafu, na kufuata liatharihim, nyayo zao. Qafa bimaana taba, kufuata nyayo zao. Qafa, unafuata nyayo zao. Walqafu liatharihim, na kufuata nyayo zao. Athar ndo nyayo. Walihtidau bimanazilihim, na kufuata bimanarihim, na kufuata na kuongoka na ile dalili walotuwekea, na fadhila walotuwekea, tuweke kama mnara hivi, ule kusubiri kwao, ucha Mungu wao, tuweke kama mnara, tuongoke tukifuata hawa jamaa. Famtathala sallallahu alayhi wasallama, akafuata. Imtathala maana ittaba, imtathala bimaana ittaba. Takulu limadha amilta hadha, takulu imtathaltu al-amra, nimefuata amri, nimefuata amri. Mbona mfanye hivi? Nimefuata amri, mimi nimetumwa. Imtithalu al-amri wasema khairun min suluki adab, yani kufuata amri ni bora kuliko kutimiza adabu. Tufumeni vizuri hapo. Tayib, famtathala sallallahu alayhi wasallam, akafuata mtume ittaba, mtume sallallahu alayhi wasallam, li amri rabbihi, akafuata amri ya mlezi wake subhanahu wa ta'ala. Fasabara, fasabara sabara, akasubiri kusubiri, lam yasbirhu nabiyun qablahu, ambayo kiwango chake hajafikia hapo mtume kabla yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna aliyepata kusubiri na kuvumilia zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kwa upinzani mkubwa aliyopata na taabu na dhiki iliyomkabili mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii dini na kueneza kwake. Yatosha yale aliyopata mtume sallallahu alaihi wasallam katika Taif, yatosha kwamba amepigwa mawe, akapasuliwa, kawa damu yatiririka. Watu wanamfuata wapiga kelele, wale wale ahlu Taif wakawa wamewachochea wale watoto wadogo wadogo kumpiga mtume sallallahu alaihi wasallam, pigwa masha kama mwivu mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, kwa hivyo yatosha. Hata ramahu almuaniduna lah, mpaka wakampiga na wale wanaomfanyia inadi mtume sallallahu alaihi wasallam, an qausin wahidin, kutokamana na uta moja. Yani wote walimpiga mtume katika hali moja, wote, yani kama kwamba ni mshale uliotoka katika uta moja, yani ule umoja wao, ule umoja wao wakamfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam inadi kubwa sana. وقاموا جميعا بضده وكسماما وات كنيومي تشاك نتومي صلى الله عليه وسلم بضده كنيومي تشاك والدعوة بضده عن الدعوة إلى الله كسماما كنيومي تشاك كتوكمانا نكولنغانيا كواك ومن يزمه سبحانه وتعالى وقاوا همسكيزي كبساء نتومي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما يمكنهم من المعادات نوكفانيا كلا ونشوكيوزا كوكيفانيا كوكوفانيا ودوي متومي صلى الله عليه وسلم ومحاربة نكم بيغا فيتا متومي صلى الله عليه وسلم ولي فانيا فيلي ونبويزا نكلا نجيا ولتوميا كوكوفانيا متومي عدوي ودوي نكم بيغا فيتا kwa shika masahaba kwa tesa kumpiga mawe mtume sallallahu alaihi wasallam kumfuata na kumtusi sallallahu alaihi wasallam yote hayo yalikuwa ni mateso mtume alikuwa yofanyiwa wa huwa sallallahu alaihi wasallam yeye lam yazal sadia alikuwa yuendelea kudhihirisha na kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala بأمر الله وأمر الله صدع بمعنى أعلن صدع متنغاز متنغاز مقيما حال يكوى أمسماما على جهاد أعداء الله يكوى في جهاد معدو من يزمونه سبحانه وتعالى أنا في جهاد فمجانا ما تيسو هاي كفني معناجي wadui kupigwa vita yeye yuwabainishia watu nini maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na huko anapigana jihad maadui wa dini anapigana nao shafahamu vizuri hapo tayeb sabiran ala ma yanaluhu min aladha hali ya kuwa ni mwenye kuvumilia juu ya yale yanayompata katika udhia tube sallallahu alayhi wasallam anaudhika sana anatukanwa anapigwa anadharauliwa lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ameambiwa fasbir subiri endelea vumilia kama sabara ulul azmi kama walivyosubiri ndugu zako walotangulia walioifanya hii da'wa kabla yako wewe mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akawa ni mwenye kufuata amri na kumumilia yote yale yanayomjia kutokamana na wale makafiri alayhim la'inu ma'bud na huko akiwa yuatangaza dini anasimamisha jihadi hali kwa yovumilia ala ma yanaluhu kwa yale yanompata mtume minal adha madhara na udhia ana watu wengine ni kama wale ambao wakimwekea najisi wengine wamfuata wamtukana mbele ya watu kina Walid bin Mughira na nani na nani naam hatta makkana Allah lahu fil ard baka Mwenyezi Mungu akamwezesha katika hii ardhi kwamba yeye ni anaishi kama wanavyoishi wengine na anafanya kazi yake kama wanavyofanya wengine kazi zao wa adhara dinahu akaipa ushindi dini yake mtume sala adhara dinahu huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره إذا أبتنين أيبات أيفاني دينا كسلام أيبات أوشيندي فهمنا أوشيندي وإذا وأظهر دينه أكيباتي أوشيندي دين يمتوم على سائر الأديان دون يا دين زوت زلزباك دون يا دين زوت زلزباك dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja nao imepata ushindi na umaarufu na ikapata wafasi wengi sana katika mitume wote waliolingania mitume walikuwa na wafasi wengi nani mtume Muhammad na mtume Musa alaihi msalatu wasalam hawa ndio walikuwa na wafasi wengi kwa kweli wa ummatahu na umma wake ala al-umami juu ya umma zingine alikuwa wamekuwa wengi sana kushinda umma zote fa sallallahu alayhi wa sallama taslima rahmana manizim fikiye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo Mungu akampa darajati nyingi sana. Kitu cha kwanza kampa uvumilivu katika kusimamisha amri ya Allah, pili akamruhusu kupigana jihadi, tatu akampa uwezo wa kuvumilia madhara na vita. Mungu akamwezesha kukita katika hii ardhi, akampa ushindi yeye na dini yake juu ya dini zote zilizomo katika hii ardhi, na umma wake akafanya bora kuliko umma zilizotangulia zote. Hakuna wanaofikia kwa ubora ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Lakini watu wapi? Sisi tumefanywa, tumechaguliwa kwa umma bora, lakini tuko wapi? Aina nahnu min hadhihi alfadila, au ubora tuko wapi utokamana ubora huu? Qawluhu wala tastajil lahu, ay wala usiwafanyie haraka wa jamaa, li haula almukadhibina, hawa warongo usiwafanyie haraka, almustajilina wanaotaka kuletewa, liladhabi adhab, wanafanya haraka, wataka haraka kuletewa haraka adhabu. Tuletee kama ni kweli, tuletee adhabu. Kama kwamba mtume amemiliki adhabu, atawachelia tu kama hayawani mwenye njaa. Fa inna hadha jambo hili, min jahlihim, ni kutokana ujinga wao, wa humqihim, na upumbavu wao, upite wao, ndio hum, kutofahamu kwao. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة. آية من يداوي من يداويها كلا أقول جوانا دواء وفنيوا لكن أبومباب هين دواء أبومباب هين دواء حتى وكيت فوتي دواء ويبات حتى ولا ونداوي ومشين وكمبوا دواء أبومباب أقولنا إلا الحماقة aayat man yudawiha, ni khatari. Kwa hivyo hao walikuwa ni watu hawaelewi kule ujinga wao na kutoelewa kwao, waambia mtume sasa tuletee adhabu hivi sasa, kwa mtume amemlika adhabu, tuletee adhabu hivi sasa, hivi sasa tutaka adhabu. Fala yastakhifannaka, wasikudharau hao wakakufanya insahari, bijahli, kwa ujinga wao, wasikutukulia kwamba ni mtu mmoja hafifu kwa ujinga wao na kutoelewa kwao. Istakafu maana amefanya mtu duni, hana uzito wetu, yani wanamdharau. Hada maana nastakhifu maana ni khatar. Wala yahmiluka wala isikulazimishe wewe, ma tara, hayo unaona, ministajari mkutokamana haraka zao, ala an tad'u Allah alayhim bidhalik, usije ukawaapiza na kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaangamize hawa. Fa inna kulla ma huwa atin qarib, kila jambo litakalokuja liko karibu, litafanyika tu, haliko mbali, haliko mbali. Usafahamu wa kaanahum, kama kwamba kwa hina yarawna, wakati watakapoiona, ma yuaduna, yale walioagiziwa, lam yalbathu, hawakukaa, ni kama kwamba hawakukaa duniani, illa sa'ata min nahari, illa saa moja tu katika mchana, ndio wamekaa. Watu wanakaa miaka huko, wakiamshwa wasema tumekaa saa moja. Fala yahzunka, isikuhuzunishe wewe, tamattuhum, kustarehe kwao, alqalil, ya kuchache, wahum, na wao, sairuna ay dhahibuna, ila aladhabi alwabil, ila aladhabi alshadid, alwabil bimaana alshadid, wana waenda kwenye adhabu kali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawadhibu. Kwa hivyo wewe isikuhuzunishe hilo, balaghun, hadhihi dunya mata, ni mafikio tu, dunia hii ni starehe, washahawatu, hadhihi dunya mataun, matauha, washahawatuha, waladhatuha, balagat, منغصة. هي دنيا يعني استرهياك نشهوة ذاك نوتامواك بلغت منغصة. إمي فيك حال يكوان باه إمي تنغانوا نوتونغو ودفع وقت نا كمخكمالزا وقت حاضر دوغو قليل مشاج ودفع وقت انكم لزوكاتي حاضر نساس قليل شاك. او هذا القران العظيم وقرانه تكوف الذي ينبعكم بيننا بين لنا فيه امتبنشيا لنا هي قران من يزمونه وبينيف التام الى تميا بلاغ لكم نديو ايمي وفكيا وزاد إلى دار الآخرة عنده زوادي متكوي شكوها كوانا كتك نيومبا يا آخرة ونعم زاد نعم يا زوادي يا كوانا ناوم بينا من يزمو سبحانه وتعالى والبلغة ناچاكولا يا كوانا نبال زاد الزوادي يوصلوا كتغفكي شباب إلى دار النعم كتك نيومبا يا نعم. لكن haifanyiki hivi hivi tu bal yataka kazi yataka nini kazi watu wajisumbue wafanye ibada wasi papie dunia wayasimu min aladhab na hiyo ndio inaohifadhi kutokana adhabu mzungu alalimi yenye kuumiza fahuwa أفضل زاد فهو هي زوادي أفضل زاد نزوادي بورك بسا يتزوده الخلائق ونو شكولي سفاري بيوم به وسابمتو أنا بقوين سفاري لازم أتكوي شاكولا يكو سيدية بارابار نويو عند كو دنياني تونروك عند آخرة la panabudi lazima uwe na nini uwe na chakula na zawadi na vitu fulani ambavyo vitakusaidia wewe katika safari yako. Wa ajallu ni'matin na ni'ma kubwa akbaru ni'ma ajal maana ajal akbar wa a'zam akbaru ni'matin wa a'zamu ni'ma an'ama Allah biha alayhim ambaye Mwenyezi Mungu ametuneemesha au amenameesha wale walikuwa kabla yetu ni hiyo kubwa kabisa la budda minazad fahalulaku je watateswa bila ukubati kwa adhabu illa alqaumul fasiqun illa isipokuwa watu waliojinasua katika maamrisho ya Allah mafasiq الذين لا خير فيهم مفاسن ولي واتهم بغوانا خير كبساء هوانا خير كبساء واتهم بغوان بغوانا خير وقد خرجوا عن طاعة ربهم ومجينا سوى كتوكماننا كمتيم لزواو ولم يقبلوا الحق وناولكتا حق وكبال حق الذي بغوان بجاءتهم به الرسل walokuja nao kwao mitume alayhi salatu wasalam walikataa kabisa hawakukubali kabisa wa'adhara Allahu lahum wa andharahu Mwenyezi Mungu akawapa udhuru na vile vile akawaonya kuna mithali ya Kiarabu asema من أنذرك فقد أعذرك أليكونا أشكوب عذر يعني كيشو أكي كوبيك باسي نيويوي تو من أنذرك فقد أعذرك مشيوت أليكونا أشكوب حجة أشكوب hoja kabisa kwa majamaa mimi sitaki kitu kama hicho fa baada dhalika baada hapo id yastamiruna wakawa waendelea ala takdhibihim juu ya kumkanusha mtume na kukanisha Uislamu wa kufri na ukafiri wao. Nas'alullah al-isma, tumuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Al-ismatu hiya siyanatu wal-hifdhu, al-isma hiya as-siyanatu wal-hifdhu, Allah atuhifadhi na adhabu kama hiyo. Akhiru tafsir surat al-haqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin.